4 lata przed Trunksem na Ziemię przybył tajemniczy potwór z przyszłości. W obliczu niebezpieczeństwa Piccolo dokonał zjednoczenia z Kami i udał się do opustoszałego miasta. Więc tak wyglądasz. Poznaję tę energię. Niemożliwe. Co tu się dzieje? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 69. Potwór z przyszłości. Goku czuje się coraz lepiej. To wspaniale. Goku, tato. Znowu zasnął, ale wkrótce się obudzi. Powiem Olongowi i innym. Ratunku, błagam, pomóż mi. Jestem najbogatszym człowiekiem w mieście. Dam ci mnóstwo pieniędzy, tylko mi pomóż. Błagam. Puść go, choć wątpię, czy rozumiesz, co do ciebie mówię. Ratunku. Thank you. Skończysz tak jak on, Piccolo Daimao. Co takiego? Kurwa! Kurwa! Co to było? Kim jesteś i skąd znasz imię Piccolo? Jestem twoim bratem. Co? Co to za energia? Należy do Frizy i jego ojca. Czuję jeszcze coś. Piccolo, Frieza, ojciec Frizy, mój ojciec. Ich energia zgromadzona w jednym miejscu. Co tu się dzieje? To niemożliwe. Ja też ich czuję. To jakiś absurd. Frieza i jego ojciec nie żyją. Jej źródło znajduje się w Gingertown. O tym mieście mówili w telewizji. Niesamowite. Energia Goku? Tata wciąż śpi. Sektor 1051. To tam, gdzie znaleźliśmy wylinkę. Kim ty jesteś? Mów. Nie mam takiego zamiaru. Za chwilę staniesz się moim posiłkiem. Nie chcesz rozmawiać? W takim razie kończmy zabawę. Piccolo Daimao chce mnie zabić? Nie wiem, skąd znasz to imię i niewiele mnie to obchodzi. Teraz rozumiesz? Pomyliłeś się. Co? Czyżbym się pomylił? Nie jesteś Piccolo Daimao? Żebyś wiedział. Nie mamy pojęcia, kim jest ten potwór, ale nawet ty mógłbyś mieć z nim kłopoty. Czuję kolejne potężne źródło energii. Faktycznie. Co tam się dzieje? To Piccolo. Siła Piccolo wzrosła tak bardzo? Naprawdę się zjednoczyli. Połączył się z Kami? Z istotą, od której wcześniej się oddzielił? Tak. Teraz stał się potężnym wojownikiem. Czujemy energię super Namecjanina. Niewiarygodnie. Nie sądziłem, że to możliwe. Wyświadczyłeś mi przysługę, zabijając mieszkańców miasta. Naprawdę? Co przez to rozumiesz? Nie muszę ograniczać swojej mocy. Wybuch. Walka się zaczęła. Poczułeś ten wstrząs? Tak. Może to erupcja wulkanu. Na szczęście epicentrum jest daleko od nas. Przedmieścia zachodniego miasta. 16? Dwaj silni wojownicy toczą walkę. Masz radar? Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Nie pytałeś. Trudno się z tobą dogadać. W takim razie powiedz nam, kto walczy. Nie wiem. Obaj mają moc dorównującą waszej dwójce. Co? Doktor Gero to idiota. Pewnie zamontował ci zepsuty radar. Na tym świecie nie ma istoty, która mogłaby się ze mną równać. W drogę. Przecież to... Na więcej cię nie stać? Nie myliłem się, biorąc cię za potwora. Nieźle sobie radzisz, ale nie widziałeś jeszcze mojej ostatecznej formy. Ostatecznej formy? To dlatego atakujesz ludzi? Potrzebuję ich energii życiowej. Kto wysłał cię w przeszłość? Któryś z twoich kumpli? Sam się wysłałem. Nie zmieściłbym się w wehikule, dlatego cofnąłem się w rozwoju do formy jaja. Jestem zaskoczony, że wiesz o wehikule czasu. Ale to nie wszystko. Ta pozycja... Niemożliwe. Tato! Nie wierzę. Nie wierzę własnym oczom. Mam cię. Trafiłem cię w ramię. Wyssę z ciebie siłę życiową. Co się dzieje? Energia jednego z walczących spadła. Jednego z tych, którzy nam dorównują? Tak. Masz zepsuty radar. Nikt na świecie nie może się z nami równać. Nie wracajmy więcej do tych głupot. Be Zdołałeś mi się wyrwać, ale twoje ramię jest bezużyteczne. Teraz ja mam przewagę. To prawda. Dłużej nie mogę się bronić. Wygrałeś walkę. Nie masz wyboru. Musisz się poddać. Ale nie martw się. Twoja energia życiowa przybliża mnie do osiągnięcia formy ostatecznej. Będziesz moim pomocnikiem. Powiedz, kim jesteś, zanim mnie zabijesz? Jakim cudem posiadłeś energię Goku, Freezy i innych? I gdzie nauczyłeś się techniki Kamehameha? Dobrze. W końcu i tak umrzesz. Nazywam się Komórczak i jestem androidem. Co takiego? Potwór z przyszłości wyjawił swoje imię. Jaki jest jego cel? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Też jest androidem? Przybyłem z przyszłości, a kiedy osiągnę ostateczną formę, nikt mnie nie pokona. Cieszysz się przedwcześnie. Nie dopuszczę do tego. W następnym odcinku. Pościg za Komórczakiem. Nikt mi nie przeszkodzi.